الله أكبر الله أكبر. الله عز وجل نام اعمال کا وزن کریں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں آ جائے گا. کیسی عیش کی زندگی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ قَرَوْا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ. اللہ عز وجل اس کو دائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیں گے اور لوگوں کو ریزلٹ کارڈ دکھائے گا، آ جاؤ ہا اقرأ کتابی، یہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. عیش کی زندگی میں ہوگا. اور جس نے برائیاں کی ہوئی، جس کے نام اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، کہے گا ہائے کاش لم اوت کتابیہ، یہ مجھے نام اعمال ملتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا. ما اغنا عنی مالیہ، ارے میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے تو بڑے بینک بیلنس تھے، تو بہت مالدار تھا، اور میرا تو ایک نام تھا. ہلک عنی سلطانیہ، میرے تو منصب بڑے تھے. ساتھ ہی آواز آئے گی، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا. فرشتو ان کو پکڑو اور پکڑ کے جکڑو، اور ایسی زنجیر 70 ہاتھ لمبی ان کے منہ سے داخل کرو اور پشت سے نکالو اور آگ پہ ان کو دباؤ. گناہ کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کا رب پہ ایمان نہیں تھا، یہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ ایک اور بات ساتھ ہی ملا دی، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ایک ہے یتیم کے مال کی رغبت نہ دلانے کا یہ گناہ اور یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یأکلون اموال الیتامى ظلما، ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھتے ہیں کہ آج فلاں ہوٹل میں میں گیا، فلاں کھانا کھایا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اتار رہا ہے۔ وسیصلون سعیرا، اور ایک دن خود بھی جہنم کا انگارہ بن جائے گا۔